زهر یو باطل را فرض و ما پهلوان یما زه افغانستان یما زهر اشغال گر لره یو تندر د اسمان یما زه افغانستان یما زهر یو باطل را فرض و ما پهلوان یما زه افغانستان یما زهر اشغال گر لره یو تندر د اسمان یما زه افغانستان یما زه پخپل غیګه کی اتل لرم غازیان لرم کلی فدایان لرم کلی فدایان لرم زه پخپل غیګه کی اتل لرم غازیان لرم کلی فدایان لرم کلی فدایان لرم نظری سر نا پما اخی سربازان لرم زه قهرمان لرم زه قهرمان لرم زه پا عمری لخکرونن سبا ودان یما زه افغانستان یما زه پا عمری لخکرونن سبا ودان یما زه افغانستان یما زه هر یو باطل را پرزا و ما پهلوان یما زه افغانستان یما زهر اشغال گر لره یو تندر د اسمان یما زه افغانستان یما زه د فدایانو کور یم زه د هر غازی وطن د هر ننګیالي وطن د هر ننګیالي وطن زه د فدایانو کور یم زه د هر غازی وطن د هر ننګیالي وطن د هر ننګیالي وطن زه د میرویس خان کور یم زه د غزنوي وطن زه د ابدالي وطن زه د ابدالي وطن تندر یم سرور یم زلزل یم طوفان یم زه افغانستان یما تندر یم سرور یم زلزل یم طوفان یم زه افغانستان یما زهر یو باطل را پرزا و ما پهلوان یما زه افغانستان یما زهر اشغال گر لره یو تندر د اسمان یما زه افغانستان یما توی پما وینا کلا پغی کی شهیدان لرم ستور نازلان لرم ستور نازلان لرم توی پما وینا کلا پغی کی شهیدان لرم ستور نازلان لرم ستور نازلان لرم وګور تاریخ لا ابتدا سخل ول نام لرم ننګ لرم نشان لرم ننګ لرم نشان لرم وګور تاریخ لا ابتدا سخل ول نام لرم ننګ لرم نشان لرم ننګ لرم نشان لرم رعب لرم په کفر اریانا يم خراسان يما زه افغانستان يما رعب لرم په کفر اریانا يم خراسان يما زه افغانستان يما زهر یو باطل را فرزا و ما پهلوان يما زه افغانستان يما زهر اشغال گر لره یو تندر د اسمان يما زه افغانستان يما دی معصوم ملت کی چی هر څوک اختیار د ځان غواړي لال غواړي مر جان غواړي لال خیال غواړي مرجان غواړي دی معصوم ملت کې چې هر څوک اختیار د ځان غواړي لال غواړي مرجان غواړي لال غواړي مرجان غواړي مونږ را پر ځولي اخر خپل سرتا امان غواړي خپل سری گریوان غواړي خپل سری گریوان غواړي مونږ را پر ځولي اخر خپل سرتا امان غواړي خپل سری گریوان غواړي خپل سری گریوان غواړي ادیبی ام پاسون یما جواد وارث ودان یما زه افغانستان یما زه افغانستان ادیبی اما پاسون یما جواد وارث ودان یما زه افغانستان یما زه افغانستان یما زه هر یو باطل را پر زوما پهلوان یما زه افغانستان یما زه افغانستان یما زه هر اشغالگر لر یو تن درد اسمان یما زه افغانستان یما زه افغانستان یما هر اشغالگر لره یو تن درد اسمان یما زه افغانستان یما زه افغانستان یما